مصنف اور تصنیف۔ سید قطب شہید اور ان کے دوسرے ساتھیوں پر جب قاہرہ کی فوجی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا تو دوران مقدمہ سرکاری وکیل کی طرف سے ہر ملزم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس نے معالم فی الطریق کا مطالعہ کیا ہے۔ اس مقدمے کی فرو قراروار جرم اسی کتاب کے مضامین پر مشتمل تھی، چنانچہ یہی کتاب سید قطب اور ان کے ساتھیوں کو تخت دار پر لے جانے کا موجب ہوئی۔ لیکن یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، تاریخ میں متعدد ایسی کتابیں ملتی ہیں جو اپنے مصنفین کے لیے پیغام اجل لے کر آئی۔ خود پاکستان کی تاریخ میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ مصر کا ایک دور وہ تھا جب وہاں بادشاہت کا سکہ رواں تھا اور جسے اب تاریخ مصر کے سیاہ باب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سیاہ دور کا واقعہ ہے کہ مصر کے نامور مصنف عباس محمود العقاد نے 1931 عیسوی میں پارلیمنٹ میں شاہی مصر احمد فواد العدل پر شدید تنقید کی، چنانچہ انہیں جیل بھیج دیا گیا، مگر زیادہ دن نہ گزرنے پائے کہ انہیں رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد عقاد کے ایک دوست نے ان سے یہ دریافت کیا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ احمد فواد نے وزیر اسماعیل صدقی کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ آپ کو یہ مشورہ دے کہ آپ کچھ نہ کچھ معذرت پیش کر دے تاکہ اسی کی بنا پر آپ کو رہا کر دیا جائے۔ عقاد نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، دراصل احمد فواد اس بات سے ڈر گیا تھا کہ تاریخ کے صفحات پر یہ ثبت ہو جائے گا کہ اس کے عہد میں ایک اہل قلم کو آزادی فکر کی پاداش میں نظر زندان کر دیا گیا۔ اس سیاہ دور کے بعد مصر میں 26 جولائی 1952 عیسوی کی صبح ایک نئے دور کا آغاز کرتی ہے جسے اجتماعی مساوات کے عہد سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی عہد زری کا یہ واقعہ ہے کہ ایک ایسی کتاب کی تصنیف پر جس میں نہایت جچیتلے انداز میں اصول کی بحثیں کی گئی ہیں اور کسی شخصیت کو زیر بحث نہیں لایا گیا، مصنف کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اسی جاودہ کتاب کا اردو ترجمہ اپنے ملک کے اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قارئین تصنیف سے پہلے خود مصنف سے تعارف حاصل کر لیں۔ مصنف کی حالات زندگی اردو میں کسی نہ کسی حد تک منتقل ہو چکی ہے، لیکن مصنف کی عبقری شخصیت کا تقاضا ہے کہ ان کے حالات کو زیادہ تفصیل اور جامعیت کے ساتھ ہندو پاک کے اہل علم و دعوت کے سامنے لایا جائے۔ خاندان قطب۔ مصنف کا اصل نام سید ہے، قطب ان کا خاندانی نام ہے۔ ان کے آباء و اجداد اصلاً جزیرۃ العرب کے رہنے والے تھے۔ ان کے خاندان کے ایک بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے بالائی مصر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہی کی اولاد میں سے سید قطب اور محمد قطب اور تین لڑکیاں حمدہ قطب اور امینہ قطب، تیسری لڑکی کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ان میں پانچوں بہن بھائیوں میں سید سب سے بڑے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد قطب بھی بڑے صاحب علم و فضل ہیں۔ ان کے قلم سے اب تک 11 سے زائد زخیم کتابیں مختلف اسلامی موضوعات پر نکل چکی ہیں اور علمی اور تحریکی حلقوں سے غیر معمولی داد و ستائش حاصل کر چکی ہیں۔ امینہ قطب بھی بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں اور دعوت و جہاد میں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ سرگرمے عمل کام کر رہی ہیں۔ ان کے اصلاحی اور معاشرتی مضامین بھی مختلف جرائد میں چھپتے رہتے ہیں۔ ان کے اصلاحی افسانوں کو ایک مجموعہ فی تیار الحیات کے نام سے چھپ گیا ہے۔ ان کی دوسری بہن حمیدہ قطب بھی میدان جہاد میں اپنے بھائیوں سے پیچھے نہیں رہی ہیں۔ یوں خاندان قطب کا ہر فرد گوہر یکدانہ نظر آتا ہے اور اس مثل کا صحیح مصداق ہے کہ این خانہ ہما آفتاب است۔ صبر و عظیمت اور آزمائش و ابتلا میں بھی اسی خاندان نے 20ویں صدی میں جس اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کیا اس نے آل یاسر کی مثال زندہ کر دی ہے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے تختہ دار کو چوم لیا، محمد قطب جیل میں ڈال دیے گئے اور تعذیب و تشدد کا نشانہ بنے۔ حمیدہ کتب کو بھی 7 سال قید بمشقت کی سزا ملی۔ امینہ کتب بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہوئی۔ تیسری بہن نے بھی جن کا صحیح نام معلوم نہ ہو سکا، سید رفت نامی اپنا ایک لخت جگر راہ حق میں قربان کر دیا، اور جلاد کے تازیانوں نے اسے شہید راہ الفت کے خطاب سے نواز دیا۔ سید رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی۔ سید کتب 1906 میں مصر کے ضلع اسیوت کے موشا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سید کتب کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ حسین عثمان تھا۔ موصوفہ بڑی دیندار اور اللہ پرست خاتون تھیں۔ انہیں قرآن مجید سے بڑا شغف تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے قرآن کے حافظ ہوں۔ سید کتب اپنی کتاب التصویر الغنی فی القرآن کا انتساب اپنی والدہ محترمہ کی خاطر کرتے ہوئے موصوف کی قرآن سے محبت و شفتگی کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں: اے میری ماں، گاؤں میں رمضان کا پورا مہینہ جب ہمارے گھر پر قاری حضرات قرآن کی دل نشین انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے تو تو گھنٹوں کان لگا کر پوری محویت کے ساتھ پردے کے پیچھے سنا کرتی تھی۔ میں تیرے پاس بیٹھا جب شور کرتا تھا، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو مجھے اشاروں کنایوں سے باز رہنے کی تلقین کرتی تھی، اور پھر میں بھی تیرے ساتھ کان لگا کر سننے لگ جاتا۔ میرا دل الفاظ کے ساحرانہ لہن سے محفوظ ہوتا، اگرچہ میں اس وقت مفہوم سے ناواقف تھا۔ تیرے ہاتھوں میں جب پروان چڑھا تو تو نے مجھے بستی کے ابتدائی مدرسے میں بھیج دیا۔ تیری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میں قرآن حفظ کر لوں، اور اللہ مجھے خوش الحانی سے نوازے اور میں تیرے سامنے بیٹھا ہر لمحہ تلاوت کیا کروں۔ چنانچہ میں نے قرآن حفظ کر لیا، اور یوں تیری آرزو کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ اے ماں، تیرا نوجوان لخت جگر آج تیری تعلیم و تربیت کی طویل محنت کا ثمر تیری خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اگر حسن ترسیل کی اس میں کمی ہے تو حسن تعویل کی نعمت سے وہ ضرور بہراور ہے۔ سید کے والد بھی بڑے باخدا اور درویش انسان تھے۔ ان کا پیشہ زراعت تھا۔ سید نے اپنی کتاب مشاہد القیامہ فی القرآن کا انتساب اپنے مرحوم والد کی طرف کیا ہے۔ اس انتساب میں وہ اپنے والد کے تعلق باللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اے باپ، یہ کاوش تیری روح کی نظر کرتا ہوں۔ میں بچہ ہی تھا کہ تو نے میرے احساس و وجدان پر یوم آخرت کا خوف نقش کر دیا۔ تو نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا تھا، بلکہ تو میرے سامنے اس طرح زندگی بسر کر رہا تھا کہ قیامت کی باز پرس کا احساس تجھ پر طاری رہتا تھا۔ ہر وقت تیرے قلب و ضمیر میں اور تیری زبان میں اس کا ذکر جاری رہتا تھا۔ تو دوسروں کا حق ادا کرتے وقت اپنی ذات کے ساتھ تشدد برتتا، اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے وقت تسامح سے کام لیتا تھا۔ اس کی وجہ تو یہ بتایا کرتا تھا کہ اصل حساب روز قیامت کو ہوگا۔ تو برائیوں سے درگزر کرتا تھا، حالانکہ تجھ میں ان کو جواب دینے کی قدرت ہوتی تھی، کیونکہ تو انہیں قیامت کے روز اپنے لیے کفارہ سمجھتا تھا۔ بسا اوقات تو اپنی ضروریات اشیاء دوسروں کو پیش کر دیتا، حالانکہ تو خود ان کا شدید حاجت مند ہوتا تھا، لیکن تو کہا کرتا تھا کہ زاد آخرت جمع کر رہا ہوں، تیری صورت میں میرے تخیل پر مرتسم ہے۔ عشاء کے کھانے سے جب ہم فارغ ہو جاتے تو قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا اور اپنے والدین کی روح کو ثواب پہنچاتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیرے ساتھ ادھر ادھر کی چند آیات گنگنانے لگتے جو ہمیں پوری طرح یاد نہ ہوتی تھی۔ سید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمی زندگی۔ سید کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے سادہ اور محدود ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی دلی آرزو کے مطابق بچپن میں قرآن حفظ کر لیا۔ اس زمانے میں مصر کے دیندار گھرانوں میں حفظ قرآن کا عام رواج تھا، اور خاص طور پر جو خاندان اپنے بچوں کو اظہر میں تعلیم دلانے کا شوق رکھتے تھے، انہیں لازماً بچوں کو قرآن حفظ کرنا پڑتا تھا۔ سید کے والدین اپنے اس ہنہار اور اقبال مند بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے متفکر تھے۔ چنانچہ قدرت کی طرف ایسا اتفاق ہوا کہ سید کے والدین گاؤں چھوڑ کر قاہرہ کی ایک نواحی بستی حلوان میں آباد ہوئے، اور یوں سید کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیمی ترقی اور عروج کی راہ ہموار کر دی۔ سید قاہرہ کے ثانوی مدرسے سے تحجیزۃ دارالعلوم میں داخل ہو گئے۔ اس مدرسے میں ان طلباء کو داخل کیا جاتا تھا جو یہاں سے فارغ ہو کر دارالعلوم موجودہ قاہرہ یونیورسٹی میں تکمیل تعلیم کرنا چاہتے تھے۔ اس دور میں جس طرح دینی اور شرعی علوم کی اعلیٰ تعلیم کا اظہر یونیورسٹی تھی، اسی طرح دارالعلوم جدید علوم و فنون کا اعلیٰ تعلیمی ادارہ تھا۔ سید نے تحجیزیہ دارالعلوم سے فراغت حاصل کرتے ہی 1929 میں دارالعلوم قاہری میں داخلہ لے لیا اور 1932 میں یہاں سے بی اے ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کی، اور اپنی خداداد ذہانت کی وجہ سے اسی کالج میں پروفیسر لگا دیے گئے۔ سرکاری ملازمت اور سفر امریکہ۔ کچھ عرصہ تک دارالعلوم قاہرہ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے رہے، پھر انہیں وزارت تعلیم میں انسپیکٹر آف اسکولز لگا دیا گیا۔ مصر میں یہ عہدہ بڑے اعزاز و افتخار کا منصب سمجھا جاتا رہا ہے۔ تاریخ خود تشریع الاسلامی کے مؤلف علامہ محمد الخضری جیسے فقیہ محرخ بھی اسی عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ اسی دوران انہیں وزارت تعلیم کی طرف سے جدید طریقہ تعلیم و تربیت کے مطالعے کے لیے امریکہ بھیجا گیا، اور 2 سال قیام کے بعد امریکہ سے لوٹے امریکہ میں ان کا قیام تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے مختلف کالجوں میں ہوا۔ واشنگٹن کے ویلسن ٹیچرس کالج، گریلی کولوارڈ کے ٹیچرس کالج، اور کیلیفورنیا میں اسٹانفورڈ یونیورسٹی میں ان کا قیام رہا۔ اس کے علاوہ نیو یارک، شکاگو، سان فرانسسکو، لاس اینجلس اور دوسرے شہروں میں بھی جانے کا موقع ملا۔ امریکہ سے واپسی پر انہوں نے انگلستان، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی چند ہفتے گزارے۔ امریکہ کا مختصر قیام ان کے لیے بڑے خیر و برکت کا موجب ہوا۔ موصوف نے مادی زندگی کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، چنانچہ انہیں اسلام کی حقانیت و صداقت پر مزید اطمینان ہوا، اور وہ یہ یقین لے کر واپس آئے کہ انسانیت کی فلاح صرف اسلام میں ہے۔ اخوان المسلمون میں شمولیت۔ امریکہ سے واپس آتے ہی انہوں نے اخوان المسلمون کی طرف توجہ دی، ان کی دعوت کا مطالعہ کیا، اور بالآخر 1945 میں وہ اخوان سے وابستہ ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دوسری عالمی جنگ ختم ہو چکی تھی اور اخوان المسلمون کی تحریک نے عوامی پیمانے پر سیاسی مسائل میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ دوران جنگ انگریزوں نے آزادی مصر کا جو وعدہ کیا تھا، اخوان نے اسے پورا کرنے کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ اس سے ایک طرف اگر اخوان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا تھا، تو دوسری طرف انگریزی استعمار اور شاہی استبداد کی ملی بھگت سے ان کے لیے تکالیف و مصائب کے نئے دروازے بھی کھل گئے تھے۔ اخوان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ 2 سالوں کے اندر ان کے صرف کارکنوں کی تعداد 25 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اور عام ارکان اور ہمدردوں اور حامیوں کی تعداد اس سے بھی دگنی تھی۔ 12 فروری 1949 میں اخوان کے مرشد عام استاذ حسن البنا شہید کر دیے گئے، اور جماعت کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ آزمائش کا یہ مرحلہ مصر میں فوجی انقلاب کے قیام تک جاری رہا۔ جولائی 1952 میں فوجی انقلاب برپا ہوا، تو جس نے بے شک اخوان المسلمون کی آزمائش کے ایک دور کو ختم کر دیا، مگر ساتھ علام و اصائب کا ایک ایسا دور شروع ہوا کہ بقول غالب، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ اس آزمائش کے بعد اخوان کے اندر جن لوگوں کو نمایاں اہمیت حاصل ہوئی، ان میں حسن الحزیمی ہیں جو بعد میں اخوان المسلمون کے مرشد عام منتخب ہوئے، اور دوسرے عبدالقادر عہدہ شہید ہیں جو جماعت کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے، اور تیسرے جناب سید قطب جنہوں نے فکری میدان میں جماعت کی عظیم الشان خدمات سر انجام دی۔ 1952 کے وسط میں اخوان المسلمون کی تحریک دوبارہ بحال ہوئی، فاروق کا دور جبر ختم ہوا، اخوان کے رہنما اور کارکن جیلوں سے رہا ہوئے، حسن الحزیمی کی قیادت میں قافلہ تحریک نئے ولولوں سے وقف سفر ہوا۔ استاذ سید قطب اخوان کے مکتب الارشاد مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے۔ جماعت کے مرکزی دفتر میں انہیں شعبہ توسیع دعوت کا رئیس انچارج مقرر کر دیا گیا۔ 1952 سے پہلے تو وہ جماعت کے ایک عام رکن تھے، مگر اب ان کا شمار رہنماؤں میں ہونے لگا، اور انہوں نے اپنی زندگی ہمتن دعوت و جہاد کے لیے وقف کر دی اور مختلف پہلوؤں اور مختلف طریقوں سے اس تحریک کی خدمت کی۔ مارچ 1953 میں مصر کے معاشرتی بہبود کے سرکل نے سید قطب کو معاشرتی بہبود کانفرنس میں شرکت کے لیے دمشق بھیجا۔ سید موصوف نے اس کانفرنس میں متعدد لیکچرز دیے، جن میں قابل ذکر لیکچر یہ تھا: اخلاقی تربیت اجتماعی کفالت کو بروئے کار لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کانفرنس سے فارغ ہو کر سید موصوف اردن کی زیارت کو روانہ ہوئے، مگر اردنی حکام نے انہیں سرحد پر روک لیا اور اردن میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اردنی حکام کا یہ اقدام غالب پاشا کے احکام کی بنا پر عمل میں آیا، جو ان دنوں اردن کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ دسمبر 1953 میں سید قطب کو اخوان کے مکتب الارشاد کی طرف سے بیت المقدس میں منعقد ہونے والی اسلامی کانفرنس میں بھیجا گیا۔ اس مرتبہ چونکہ سید قطب عالم اسلام کے وفود کے ہمراہ اردن میں داخل ہوئے تھے، اس لیے اردنی حکام کی طرف سے ان سے تعرض نہیں کیا گیا، ورنہ سید قطب کی آتشی تحریروں سے غالب پاشا کو جو چڑ تھی، اس کی بنا پر ان کا اردن میں قدم رکھنا آسان نہ تھا۔ جولائی 1954 میں اخوان کی مجلس دعوت اسلامی نے سید قطب کو جریدۃ الاخوان المسلمون کا رئیس التحریر مقرر کیا۔ موصوف نے صرف 2 ماہ تک اس جریدے کی ایڈیٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ 10 ستمبر 1954 کو یہ اخبار کرنل ناصر کی حکومت کی طرف سے بند کر دیا گیا، کیونکہ اس اخبار نے اخوان المسلمون کی پالیسی کے تحت اس اینگلو مصری پیکٹ کی مخالفت کی تھی، جو 7 جولائی 1954 کو جمال عبد الناصر اور انگریزوں کے مابین ہوا تھا۔ اس پیکٹ کے بعد اخوان اور ناصر کے مابین کشمکش کا آغاز ہو گیا اور اخوان شدید تر دور ابتلا میں گھر گئے۔ ایک جعلی سازش کے الزام میں حکومت مصر نے اخوان المسلمون کو خلاف قانون قرار دے دیا، اخوان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، انہیں موت کی سزائیں دی گئیں۔ جن لوگوں کو موت کی سزائیں دی گئیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: عبد القادر اودا، محمد فرغلی، یوسف طلعت، ابراہیم الطیب، ہنداوی دویر، محمود عبد اللطیف۔ ان کے ہزارہا کارکنوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا اور ایسا محشر خیز ہنگامہ برپا ہوا کہ ہر اس شخص کی عزت و آبرو اور جان و مال پر دست درازی کی گئی جو اخوان کے ساتھ کسی نہ کسی نوعیت کا تعلق رکھتا تھا۔ مصر کے نامور اخبار المصری کے ایڈیٹر احمد ابو الفتح کا بیان ہے کہ چند ہفتوں کے اندر اندر گرفتار شدگان کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ ابتلا کا آغاز۔ ان گرفتار شدگان میں سید قطب بھی تھے، انہیں مصر کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا، کبھی قلعہ کی جیل میں، کبھی فوجی جیل میں، اور گاہ ابوس ابل کی ہولناک جیل میں۔ سید موصوف کی گرفتاری اور تعذیب کی داستان بڑی زہرہ گداز ہے۔ شام کے 7 روزہ شہاب کے حوالے سے ہم اس کی تلخیص نقل کرتے ہیں۔ فوجی افسر جب سید قطب کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سید اس وقت شدید بخار میں مبتلا تھے۔ انہیں اسی حالت میں پابند سلاسل کر لیا گیا اور پیدل جیل تک لے جایا گیا۔ راستے میں شدت کرب کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو ان کی زبان پر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اخوان کا نعرہ، کے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ انہیں جب سجن حربی فوجی جیل میں داخل کیا گیا تو جیل کے دروازے پر ان کی ملاقات جیل کے کمانڈر رحمزہ بسیونی، 5 جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہ شخص غداری کے الزام میں خود گرفتار ہو چکا ہے، اور خفیہ پولیس کے افسروں سے ہوئی۔ جو ہی سید قطب نے جیل کے اندر قدم رکھا تو جیل کے کارندے ان پر ٹوٹ پڑے اور پورے 2 گھنٹے تک ان کو زد و کوب کرتے رہے۔ جیل کے اندر ان پر ایک سدھایا ہوا گرگ نما فوجی کتا بھی چھوڑا گیا، جو ان کی ران منہ میں لے کر انہیں ادھر ادھر گھسیٹتا رہا۔ اس تمہیدی کاروائی کے بعد انہیں ایک کوٹھری میں لے جایا گیا اور ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلسل 7 گھنٹے تک جاری رہا۔ سید قطب کی جسمانی طاقت اگرچہ جواب دے چکی تھی، مگر قلبی حرارت اور اطمینان و صبر کی طاقت انہیں پتھر کی چٹان میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان پر گناہوں و اذیتوں کی بارش ہوتی رہی، مگر وہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے سرور جاودانی میں مستغرق رہتے۔ رات کو جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں ڈال دیے جاتے اور صبح کے وقت بلا ناغہ انہیں پریڈ کروائی جاتی۔ ان مالا یتاک مشقتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں تک اشہاب کے بیانات کی ہم نے تلخیص نقل کی ہے۔ اشہاب ان دنوں شام کی جماعت اخوان المسلمین کے زیر انتظام دمشق سے نکلتا تھا اور مصری جیل خانوں کی تعذیب کی داستانوں سے دنیا کو آگاہ کرتا رہتا تھا۔ 3 مئی 1955 کو انہیں فوجی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اس وقت موصوف امراض سینہ، قلبی زوف، جوڑوں کے درد اور اسی نوعیت کی دوسری بیماریوں میں مبتلا تھے۔ موصوف کے ایک شاگرد جناب یوسف الاعظم لکھتے ہیں، تعذیب کے گناگوں پہاڑ سید قطب پر توڑے گئے، انہیں آگ سے داغا گیا، پولیس کے کتوں نے انہیں کچلیوں میں لے کر گھسیٹا، ان کے سر پر مسلسل کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈا پانی انڈیلا گیا، انہیں لاتوں اور گھونسوں سے مارا گیا، دل آزار الفاظ اور اشاروں سے ان کی توہین کی گئی، مگر ان سب چیزوں نے سید کے ایمان و اذان میں اضافہ کیا اور حق پر ان کے قدم مزید جم گئے۔ عظیمت کی ایک مثال، 13 جولائی 1955 کو مصر کی عوامی عدالت کی طرف سے سید قطب کو 15 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ عوامی عدالت کا یہ فیصلہ ان کی غیر حاضری میں سنایا گیا، کیونکہ موصوف اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ عدالت میں حاضر نہ ہو سکتے تھے۔ 15 سالہ قید بامشقت کا ابھی 1 سال گزرا تھا کہ جمال عبد الناصر کی طرف سے ایک نمائندہ سید قطب کے پاس جیل خانے میں بھیجا گیا۔ اس نے سید قطب کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چند سطریں معافی نامے کی لکھ دیں جنہیں اخبارات میں شائع کیا جا سکے تو آپ کو رہا کر دیا جائے گا اور جیل کے مصائب سے نجات پا کر آپ گھر کی آرام دہ زندگی متمتع ہو سکیں گے۔ اس پیشکش کے جواب میں اس مرد مومن نے جو جواب دیا اسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا، مجھے ان لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ جو مظلوم کو کہتے ہیں کہ ظالم سے معافی مانگ لے، خدا کی قسم اگر معافی کے چند الفاظ مجھے پھانسی سے بھی نجات دے سکتے ہوں تو میں تب بھی کہنے کے لیے تیار نہ ہوں گا، اور میں اپنے رب کے حضور اس حال میں پیش ہونا پسند کروں گا کہ میں اس سے خوش ہوں اور وہ مجھ سے خوش ہوں۔ جیل میں جب کبھی ان سے اس پیشکش کا ذکر کیا گیا اور معافی کا مشورہ دیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہا، اگر میرا قید کیا جانا برحق ہے تو میں حق کے فیصلے پر راضی ہوں، اور اگر باطل نے مجھے گرفتار کر رکھا ہے تو میں باطل سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ عوامی عدالت کی کارروائی حکومت کی طرف سے کتابی شکل میں شائع کی جا چکی ہے۔ اس کارروائی سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سید قطب کو حکومت کی طرف سے وزارت تعلیم کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ وزارت کا قبول کرنا اس وقت تک لا حاصل ہے جب تک مصر کے پورے نظام تعلیم کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا اختیار نہ ہو۔ رہائی، 1964 کے وسط میں سید قطب مصر کے مختلف جیل خانوں میں رہے۔ ابتدا کے 3 سال تو انہوں نے انتہائی اذیت اور عذاب میں گزارے، مگر بعد میں جبر و تشدد کا سلسلہ ہلکا کر دیا گیا اور ان کے اعضاء و اقارب کو بھی ملاقات کی اجازت مل گئی اور خود انہیں بھی جیل کے اندر اپنے علمی مشاغل جاری رکھنے کی سہولت کسی حد تک مہیا ہو گئی۔ اس جزوی سہولت سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی تفسیر فی ظلال القرآن کی تکمیل پر متوجہ ہو گئے۔ 1964 کے وسط میں جبکہ ان کی قید کو تقریباً 10 سال ہو گئے تھے اور بالعموم 15 سال کی سزا پانے والا قیدی عملاً 10 یا 11 سال گزار کر رہا ہو جاتا ہے، عراق کے صدر عبد السلام عارف نے قاہرہ کا دورہ کیا اور صدر ناصر سے سید قطب کی رہائی کی درخواست کی۔ چنانچہ صدر ناصر نے، جو عبد السلام عارف کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے قیام کے متمنی تھے، اس درخواست کی جواب میں سید قطب کو رہا کر دیا۔ یہ روایت راکم الحروف نے مصر اور کویت کے سکا لوگوں سے سنی ہے، کسی سرکاری دستاویز یا اخباری بیان میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مگر اس رہائی سے عملاً کوئی فرق نہ پیدا ہوا، کیونکہ وہ برابر پولیس کی نگرانی میں رہتے تھے اور انہیں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہ تھی۔ دوبارہ گرفتاری اور سزا۔ اس مقید آزادی کو ایک سال تک بھی نہ گزرنے پایا کہ سید قطب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ طاقت کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ چنانچہ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے بھائی محمد قطب اور امینہ قطب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے علاوہ اور بھی کثیر تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیلی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق گرفتار شدگان کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ ان میں 700 کے قریب عورتیں تھیں۔ اس پکڑ دھکڑ کا آغاز اس وقت ہوا جب اگست 1965 میں صدر ناصر نے روس کا دورہ کیا اور ماسکو میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اخوان المسلمون نے میرے قتل کی سازش تیار کی ہے جو تشت ازبام ہو چکی ہے۔ ماضی میں میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اب میں معاف نہیں کروں گا۔ اس اعلان سے ایک سال پیشتر مصر کے ایک نئے قانون کے ذریعے صدر کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ جسے چاہے بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کر سکتا ہے، جائیداد کی ضبطی اور دوسری انتظامی کاروائیوں کو روبائے عمل لا سکتا ہے، اور صدر کی ایسی تمام کاروائیوں کے خلاف عدالتی چارہ جوئی اور اپیل نہیں کی جا سکے گی۔ صدر ناصر کے اس اعلان ماسکو کے بعد گرفتاریوں کا وسیع پیمانے پر سلسلہ شروع ہو گیا اور جیلوں کے اندر تعذیب و تشدد کی بھٹیاں گرم ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد خاص فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا۔ پہلے اعلان ہوا کہ مقدمے کی کارروائی ٹیلی ویژن پر دکھائی جائے گی، لیکن جب ملزموں نے اقبال جرم سے انکار کر دیا اور تشدد اور مظالم کی داستانیں بیان کی تو فوری طور پر کارروائی ٹیلی ویژن سے روک دی گئی اور بند کمرے میں مقدمہ چلنے لگا۔ ملزموں کی طرف سے کوئی وکیل مقدمے کی پیروی کرنے والا نہ تھا۔ ملک کے باہر کے وکلاء نے مقدمے کی پیروی کرنا چاہی مگر انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ فرانس کی بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ولیم تھارپ اور ہیگ کے مشہور وکیل اے جے ایم وینڈال اور مراکش کے وکلاء نے باقاعدہ اجازت طلب کی، جسے رد کر دیا گیا۔ سوڈان کے دو وکیل از خود قاہرہ پہنچ گئے اور وہاں کی ایسوسی ایشن میں اپنے آپ کو رجسٹر کرا کر پیروی کے لیے عدالت پہنچے، لیکن پولیس نے دھکے دے کر انہیں نکال دیا اور فلفور مصر چھوڑنے پر انہیں مجبور کیا گیا۔ جنوری اور فروری 1966 میں ٹریبونل کے سامنے جو کاروائی ہوئی اس میں ملزموں نے بتایا کہ زبردستی اقبال نامے حاصل کرنے کے لیے ان پر تشدد اور جبر اور آزار شکنی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنوری اور فروری 1966 میں ٹریبونل کے سامنے جو کاروائی ہوئی اس میں ملزموں نے بتایا کہ زبردستی اقبال نامے حاصل کرنے کے لیے ان کو جبر و تشدد اور آزار شکنی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ خود سید قطب نے بھی، جو اس مقدمے کی مرکزی شخصیت تھی، یہی الزام لگایا۔ ٹریبونل کی صدر نے ملزم کا منہ فوراً بند کر دیا اور ان کی شہادت سننے سے انکار کر دیا۔ ان دل روز واقعات کی توثیق لندن میں وکلا کے غیر جانبدار عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ سے ہوتی ہے جو مسٹر پیٹر آرکر، لندن کی پارلیمنٹ کے ممبر، نے مصر کا دورہ کرنے کے بعد پیش کی ہے۔ مسٹر آرکر نے واقعات و حقائق بیان کرنے کے بعد لکھا ہے، ملزمین کے جرم یا ان کی معصومیت کے بارے میں کوئی رائے زنی کے بغیر ایمنیسٹی انٹرنیشنل بڑے افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتی ہے کہ ان مقدمات کے حالات و حقائق ان الزامات کی تائید کرتے ہیں جو ملزمین کے ساتھ جبر و تشدد کا سلوک کرنے کے بارے میں لگائے گئے تھے، اور یہ صورتحال مصری انصاف کی غیر جانبداری کو قطعاً مشکوک بنا رہی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل حکومت مصر سے مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت ملزمین کے بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے اور انہیں کھلے طور پر منصفانہ مقدمے کا موقع دے کر بین الاقوامی ساکھ میں اضافہ کرے۔ تختہ دار پر لٹکا دیے گئے۔ اگست 1966 کو سید قطب اور ان کے دو ساتھیوں کو فوجی ٹریبونل کی طرف سے موت کی سزائیں سنائی گئیں۔ ان سزاؤں پر پوری دنیا کے اندر شدید رد عمل ہوا۔ دینی رہنماؤں، سیاسی شخصیتوں، مذہبی اور اصلاحی تنظیموں اور اخبارات اور رسائل کی طرف سے سنوائی نہ ہو سکی، اور بالآخر 25 اگست 1966 کی صبح کو یہ سزائیں نافذ کر دی گئیں۔ اور یہ بے نظیر شخصیت جو مصر اور عرب دنیا کے الحاد پرست اور لادین عناصر کی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی، اپنے رب سے راضین مرضین جا ملی۔ سید قطب رحمہ اللہ ادب و علم کے میدان میں۔ سید قطب مصری معاشرے کے اندر ایک ادیب لبیب کی حیثیت سے ابھرے۔ سیاسی اور اجتماعی نقاد کے عنوان سے انہوں نے نام پیدا کیا، اور بالآخر اسلام کے عظیم مفکر اور دائی اور مفسر قرآن کے روپ میں وہ دنیا سے جامع شہادت پہنے رخصت ہوئے۔ اخوان المسلمون کے ساتھ منسلک ہونے سے پہلے ان کے ذہن و فکر نے تغیرات کے کئی مرحلے طے کیے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز بچوں کے لیے تاریخی اور اسلامی لٹریچر کی تصنیف سے کیا، اور اپنے ایک قلمی رفیق عبدالحمید جودہ سہار کے ساتھ مل کر انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں اور کہانیوں پر مشتمل ایک سلسلہ شائع کیا۔ اس سلسلے کو انہوں نے کہانی کے نہایت پرکشش اور دلکش اسلوب میں بیان کیا ہے۔ خدا کی برگزیدہ شخصیتوں کے واقعات و احوال کے ذریعے سے وہ بچوں کے اندر بلند کرداری اور اخلاقی فضیلت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، تاکہ نزاد نو جب مارکہ زندگی میں قدم رکھے تو اس کے سامنے انسانیت و اخلاق کا صرف وہ نمونہ ہو جو اللہ کے پیغمبروں اور نبیوں نے پیش کیا ہے۔ اس رنگ میں مصر کے دوسرے ادباء نے بھی اپنے قلم کی جولانیاں دکھائی ہیں۔ کامل کیلانی تو ساری زندگی بچوں کے مصنف کہلاتے رہے، مگر سید قطب کے انداز میں جو سلاست و لطافت اور جلبہ اور جذبہ و اخلاق جھلکتا ہے اس میں وہ منفرد نظر آتے ہیں۔ اس دور میں انہوں نے بچوں کے لیے اسلامی اور وطنی گیت بھی لکھے ہیں۔ قلم نے جب مزید ترقی کی طرف قدم اٹھائے تو اظہار خیال کے زاویے بھی بدل گئے۔ جوانی کی پنکھڑیاں کھل رہی تھیں کہ ان کا پہلا افسانہ اشواق کانٹے دنیائے ادب کے اندر نمودار ہوا۔ اس افسانے کے اندر انہوں نے ایک ایسی پاکیزہ محبت کی داستان بیان کی ہے جس کا انجام ناکامی ہوا۔ اس افسانے کو پڑھنے والا محسوس کرے گا کہ وہ ایک ایسے کردار کے ساتھ ہم سفر ہے جو انتہائی کریم النفس اور بلند اخلاق ہے۔ موصوف افسانے کے انتساب میں لکھتے ہیں، اس کے نام جو میرے ساتھ وادی پرخار میں ہم سفر رہی، میں بھی آبلا پا ہوا اور وہ بھی آبلا پا ہوئی، میں بھی سوختہ نصیبی سے دوچار ہوا اور وہ بھی سوختہ ارمان نکلی، پھر وہ الگ راستے پر چل پڑی اور میں الگ راستے پر چل پڑا، اس حال میں کہ مارکائے سوز و ساز میں ہم دونوں زخمی ہو چکے تھے، نہ اس کی جان کو قرار ملا اور نہ میری جان آشنائے سکون ہوئی۔ اشواق کے بعد افسانوی طرز کی دو اور کتابیں انہوں نے لکھی، گاؤں کا بچہ اور سحر زدہ شہر۔ پہلی کتاب میں انہوں نے داستان کے رنگ میں اپنی بچپن کی زندگی اور دیہاتی ماحول کا نکاح کھینچا۔ دیہاتی زندگی کی سادگی اور طہارت، دیو مالائی کہانیاں، بیماریاں، جہالت، سخاوت، رواداری اور جوش انتقام الغرض، ہر ہر پہلو کو بڑے لطیف اسلوب میں بیان کیا ہے۔ جس زمانے میں سید قطب نے یہ کتاب لکھی تھی اس زمانے میں وہ مصر کے نامور ادیب طہٰ حسین کے حلقے سے وابستہ تھے۔ طہٰ حسین کے طرز سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے اپنی یہ کتاب بھی ہو بہو طہٰ حسین کے الایام کی رنگ میں لکھی، اور اسے منسوب بھی طہٰ حسین کے نام سے کیا کہ امید ہے کہ وہ کہانی کو بھی الایام کے چند ایام کی حیثیت سے قبول فرمائیں گے۔ المدینہ المسحورہ محض ایک ادبی داستان ہے اور عہد ماضی کے شاہی محلات کا عکس پیش کرتی ہے۔ سید نے اپنی زندگی میں صرف یہ 3 افسانے رقم کیے ہیں۔ اس دور کی ایک اور بے نظیر کتاب الطیاف الربا ہے۔ اس کتاب کی تالیف میں چاروں بہن بھائی سید قطب، محمد قطب، حمیدہ قطب اور امینہ قطب شریک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے انسان دوست اہل قلم کی حیثیت سے انسانی زندگی کی واردات کو بیان کیا ہے۔ انسان کی خدمت، انسان سے محبت اور انسانیت کے لیے قربانی کا جذبہ چاروں کے اندر قدر مشترک ہے۔ سید موصوف کو طالب علمی کے دور میں شعر و ادب اور صحافت سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ دارالعلوم قاہرہ میں ان کی طالب علمی اور پھر پروفیسری کا جو زمانہ گزرا ہے وہ ان کے ادبی ذوق کو نکھارنے اور اسے ترقی دینے میں بڑا ممد ثابت ہوا۔ اس دور میں انہوں نے قاہرہ کے چوٹی کے ادبا اور ارباب صحافت سے راہ و رسم پیدا کر لی تھی۔ پہلے طہٰ حسین کے حلقہ ارادت سے منسلک ہوئے، بلکہ طہٰ حسین کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے اور پھر عباس محمود العقاد کی مجلس ادب و علم کے گلے سرسبد بھی بنے۔ مصطفیٰ صادق الرافعی کی طہٰ حسین اور عقاد کے ساتھ ٹھنی رہتی تھی۔ مصطفیٰ صادق الرافعی 20ویں صدی کے جاہز تھے۔ ان کی انشاء پردازی میں قرآنی ادب کی چاشنی ہوتی تھی۔ قرآن کی بلاغت و اعجاز اور قرآن کے ادبی و معنوی مقام کو رافعی نے جس قدرت اور ندرت اور عربی مبین کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے انہیں قرآنی ادیب کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ طہٰ حسین اور عقاد ان کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے ہیں۔ رافعی اور عقاد کے مجادلات میں سید قطب عقاد کا دفاع کرتے رہے۔ یہ دفاع اگرچہ دفاع ناکام تھا، مگر سید قطب کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ان کے ادب و انشاء کا رشتہ خداوند عالم کی کتاب اعجاز کے ساتھ بن گیا۔ انہوں نے ادبی ذوق کی سیرابی اور اسالیب بلاغت اور اصول اعجاز کی جستجو میں قرآن کا مطالعہ کیا، اور اسی مطالعے کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حکمت و ہدایت کے دروازے بھی واہ کر دیے۔ یہ سید کے اخلاص، پاکیزگی اور طلب صادق کا کرشمہ ہے کہ قرآن نے انہیں ادب کے لازوال خزانے بھی عطا کیے اور ہدایت کا ابدی نور بھی ارزانی فرمایا۔ نئے ذہن و ذوق کے تقاضے میں سید قطب کے قلم سے جو گوہرہائے بے بہات دنیائے ادب کی زینت میں اضافے کا موجب ہوئے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مشاہد القیامہ فی القرآن۔ اس کتاب میں سید قطب نے مناظر قیامت بیان کیے ہیں۔ یہ مناظر قرآن کی 114 سورتوں میں سے 80 سورتوں میں 150 سورتوں میں سے 80 سورتوں میں 150 مواقع پر بیان کیے گئے ہیں۔ موصوف لکھتے ہیں، اس کتاب میں میں نے جو چیز بیان کی ہے اسے میں نے مناظر کا نام دیا ہے۔ منظر میں تصویر، حرکت اور تاثیر کے پہلو بھی شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے آخرت کے مناظر کی جو نقشہ کشی کی ہے اور جس حیرت انگیز اور مؤثر اسلوب میں واقعہ نگاری کی ہے وہ تعریف و توصیف سے بالا ہے۔ پڑھنے والا صرف الفاظ ہی سے محظوظ نہیں ہوتا، بلکہ آیات جنت کو پڑھتے ہوئے جنت کے لذائذ اور آیات دوزخ پڑھتے ہوئے دوزخ کی شعلہ سامانیوں کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ کتاب نہ صرف دعوت کے نقطہ نظر سے بے مثال ہے، بلکہ ادب و فن کا بھی شاہکار ہے۔ سید قطب نے ماہر انشاء پرداز اور تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال فنکار کے مکلم سے اس کتاب کو زندہ جاوید صحیفہ بنا دیا ہے۔ اور دوسرا، التصویر الفنی فی القرآن۔ یہ 200 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ سید قطب کا قلم قرآن کے موضوع پر بڑی پختگی، خود اعتمادی اور دقت رسی کے ساتھ چلتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن ان کا اصل موضوع ہے۔ التصویر الفنی میں انہوں نے قرآن کی ادبی قدر و قیمت اجاگر کی ہے۔ قرآن کی جادو بیانی، जादू बयानी का मंबा, कुरान कैसे समझा गया, कुरान के मनाजिर की फनी नक्शाकशी, हिस्सी तखय्युल, फन के लिहाज से नज़म कलाम, कुरानी किस्से, किस्सों के अकराज व मकासिद, किस्सा गोई में फन और दीन का इम्तजाज, किस्से के फनी खसाइस, किस्से में वाकया निगारी का जुज, कुरान के इंसानी नमूने, विजदानी मंतक और कुरान का तरीके दावत, इन तमाम पहलुओं पर सैर हासिल बहस की गई है। अरबिक अकेडमी अलजमाउल इल्मी अल अरबी के तबसरे की रूह से आज तक इस तर्ज की कोई किताब इस जामियत के साथ नहीं लिखी गई। ये दोनों किताबें मिस्र के मशहूर इदारे दारुल मुआरिफ ने शाया की हैं और इल्मी और अदबी हलकों में इन्हें बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। मराकश के मशहूर आलिम और अदीब अलालुल फासी के अल्फाज हैं। ये दोनों किताबें बताती हैं कि मुसन्निफ अरबी जुबान और अदब में बहुत ऊंचा मर्तबा रखता है और कुरान के एजाजी उसलूब का इसे पुख्ता मजाक हासिल है। इसी दौर में अदबी नकदो नजर पर भी इनकी दो कामयाब किताबें सामने आईं, अल नकदुल अदबी, तनकीद के उसूल व मनाहिज, और ताहा हुसैन की किताब मुस्तकबिल उस सकाफा पर तनकीद। अरबी अदबियात का तालिब इलम इन दोनों किताबों से सरफे नजर करके अरबी अदब के जदीद रुझानात का कामिल अहाता नहीं कर सकता। मुसन्निफ नकाद के फर्ज और गायत पर रोशनी डालते हुए लिखते हैं, नकाद का असल काम फन के लिहाज से अदबी काम की इसलाह है। नकाद ये वाजे करता है कि जिस अदबी कोशिश का वो नकदो एहतसाब कर रहा है, मौजू के लिहाज से उसकी कदरों कीमत क्या है। इजहारो बयान और एहसानो विजदान की रूह से उसका क्या मेयार है। चमनिस्ताने अदब में इसका क्या मकाम है। अदबी जखीरे में उससे क्या कुछ इजाफा हुआ है। अदीब माहौल से किस हद तक असर पजीर और माहौल पर किस हद तक असर अंदाज हुआ है। अदीब की वजदानी और बयानी खूबियां क्या हैं, वो नफ्सियाती और खारजी अवामिल क्या हैं जो अदीब की तरबियत और साख्त में हिस्सा ले रहे हैं। सहाफत की तरफ रुख। सैयद कुतुब इस दौर में अगरचा सिर्फ बहरे अदब में शनावरी कर रहे थे, मगर इनके एहसास वजदान की दुनिया माहौल की हर लहर से मुतासिर हो रही थी। ये वो दौर था जब मिस्र के सीना पर अंग्रेजी इस्तेमार दंदना रहा था। एक तरफ अंग्रेजों और पाशाओं ने लूट खसूट मचा रखी थी और दूसरी तरफ फलाहीन और उम्माल तरह तरह के जुल्म व सितम का निशाना बने हुए थे। ये तमाम हालात उनके जहनो वजदान की दुनिया पर अपनी परछाइयां डाल रहे थे। चुनाचा इन्हीं जज्बात को लिए हुए सैयद मौसूफ ने पहले माहनामा अल आलिमुल अरबी की इदारत का काम हाथ में लिया और फिर अल फिक्रुल जदीद के नाम से अपना एक माहनामा जारी किया, जिसकी माली पुश्त पनाही मिस्र के एक नेक दिल कुतुब फरोश मोहम्मद हिलमी अल मनियावी ने की। इसी पर्चे के अंदर सैयद कुतुब के रुझानात सोशलिज्म की तरफ माइल नजर आते हैं, जो इस वक्त के हालात की पैदावार थे। चुनाचा इस पर्चे में उन्होंने मुतवातिर मिस्र के जागीरदारी निजाम और पाशाओं की धांधलियों पर हमले किए और सरमायादाराना इस्तेहसाल को चैलेंज किया। हालांकि उस वक्त जागीरदारी निजाम पूरी कुव्वत के साथ कायम था, पाशाओं का तबका औजे कमाल पर था और सरमायादारियत मुल्क की जमाने इक्तदार पर काबिज थी। अलफिक्रुल जदीद जिस सोशलिज्म का दाई था, वो सोशलिज्म इस मफहूम का हामिल न था जिस मफहूम के साथ वो आज अपने आप को मुतारिफ करा रहा है। उनका सोशलिज्म सरमायादारियत और जागीरदारी के जुल्म व सितम के खिलाफ था और इस्लाम की तलवार से उनका खात्मा करना चाहता था। दौलत की जखीरा अंदोजी और इजारादारी को कुरान की आयात की रोशनी में नाजायज साबित करता था और कुरान के इक्तसादी निजाम की तरफ रुजू की दावत देता था। इसका बुनियादी नस्बुलैन अदल व इंसाफ का कयाम, गुरबा और मसाकीन की दस्तगीरी और जेरे दस्तों को जबरदस्तों के मजालिम से निजात दिलाना था। सफरे अमरीका के नताइज। اسی زمانے میں سید موصوف کو امریکہ جانے کا موقع مل گیا. وہاں انہوں نے مغرب کی مادی تہذیب اور اس کی قیامت سامانیوں کا بچشمے خود مشاہدہ کیا. ان کے سامنے مغرب کا مصنوعی جمہوری نظام تھا جس میں رنگ و نسل کی بنیاد پر انسان اور انسان میں تفریق روا رکھی جا رہی تھی، اور گورا انسان کالے انسان پر انسانیت سوز مظالم توڑ رہا تھا. چنانچہ انہیں یقین ہو گیا کہ جس مغرب کی جمہوریت نوازی کا دنیا میں ڈھول پیٹا جا رہا ہے وہ انسانیت سے کوسوں دور ہے، اور صرف اسلام ہی وہ دین حق ہے جو انسانیت کو فلاح و کامرانی سے ہمکنار کرا سکتا ہے. وہ جب امریکہ سے واپس آئے تو ان کے دل میں نسلی امتیاز، کھوکھلے جمہوری نظام اور انصاف و حریت کے جھوٹے مدعیوں کے خلاف جذبات کا شدید تلاطم برپا تھا، اور دوسری طرف ان کے دل میں اسلام کی قدر و قیمت بڑھ گئی اور اسلامی اقدار اور تعلیمات سے ان کی شیفتگی دوبالا ہو گئی. امریکہ سے واپسی پر انہوں نے اپنے ان تاثرات کو امریکہ جسے میں نے دیکھا نامی کتاب میں پیش کیا. امریکہ کا سفر ان کے لیے زندگی کا زبردست انقلاب بن کر آیا. واپسی پر وہ ہمتن اسلام کے مطالعے کے لیے وقف ہو گئے اور اسلام کے اصل ماخذ سے تشنگی بجھانے میں مشغول ہو گئے. ان کے مطالعہ اور جستجو کا یہ حال تھا کہ ان کے یومیہ مطالعے کے اوقات 10 گھنٹوں سے کم نہ ہوتے تھے. اسی مطالعے کی بدولت ان کا تعلق مصر کی اسلامی تحریک سے ہوا، اور یوں ذہنی انقلاب کا سفر جو مشاہد القیامہ فی القرآن کی تصنیف سے شروع ہوا تھا، اخوان المسلمون کی عملی تحریک سے وابستگی پر منتہج ہوا. ان کی مشہور اور معرکۃ الآرا کتاب العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام، اسلام کا عدل اجتماعی، اسی دور کی تصنیف ہے. العدالۃ الاجتماعیہ کی تالیف. العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام 1948 میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی ہے. اب تک اس کے 7 ایڈیشن نکل چکے ہیں. ہر ایڈیشن میں سید موصوف اپنے تازہ مطالعے کی بنا پر ترمیم و اضافہ کرتے رہے ہیں. اس کتاب کے 7ویں باب میں سید موصوف نے حضرت معاویہ اور بنو امیہ کے بارے میں جس نقطۂ نظر کا اظہار کیا تھا، 7ویں ایڈیشن میں انہوں نے اس سے مکمل تبدیلی کر دی تھی اور کوئی قابل اعتراض بات باقی نہیں رہنے دی تھی. یہ تبدیلی ایام اسیری میں کر دی گئی تھی، مگر حالات کی وجہ سے اس کی تباعت کی کوئی سبیل نہ پیدا ہو سکی. ان کی شہادت کے بعد یہ ترمیم شدہ ایڈیشن چھپ چکا ہے اور عرب ممالک میں وسیع پیمانے پر تقسیم ہو رہا ہے. اس کتاب کے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. اس کا انگریزی ترجمہ سوشل جسٹس ان اسلام کے نام سے امریکن کونسل آف لرنڈ سوسائٹیز واشنگٹن کی جانب سے 1953 میں شائع ہو چکا ہے. فارسی، ترکی اور انڈونیشی اور اردو میں بھی ترجمے چھپ چکے ہیں. اس کا اردو ترجمہ اسلام کا عدل اجتماعی کے نام سے اسلامک پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا. یہ ترجمہ ہمارے دوست محترم ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی بھارت نے کیا ہے. تفسیر فی ظلال القرآن. سید قطب کا سب سے عظیم کارنامہ ان کی تفسیر قرآن ہے جو فی ظلال القرآن کے نام سے 8 جلدوں میں چھپ چکی ہے. دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو رہے ہیں. فارسی میں درسایہ قرآن کے نام سے اس کے 10 پارے چھپ چکے ہیں. اس تفسیر کا آغاز انہوں نے 1954 کی اسیری سے پہلے کر دیا تھا اور جیل میں اسے پایا تکمیل تک پہنچا دیا. یہ اصطلاحی معنی میں تفسیر نہیں ہے اور نہ متداول تفاسیر کے اسلوب میں اسے لکھا گیا ہے. یہ دراصل ان تاثرات سے عبارت ہے جو مطالعہ قرآن کے دوران میں ان پر طاری ہوئے ہیں، لیکن ان تاثرات کو مصنف نے اس طرح پیش کیا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر دعوت و اصلاح اور تنبیہ و تذکیر اور نور و عرفان کے جو سمندر موجے زن ہیں، ان کا عکس کاغذ کے صفحات پر منتقل ہو گیا ہے. فی ظلال القرآن، قرآن کے زیر سایہ 6 بنیادی خوبیوں کی حامل ہے. نمبر 1، بلند پایا ادبی اسلوب، جس میں سید قطب اکثر قدیم مفسرین اور محدثین سے بھی بڑھ گئے ہیں. نمبر 2، تمام معروف تفاسیر سے انہوں نے استناد کیا ہے اور ان سے اخذ کردہ معلومات کو اپنی تفسیر میں اس عالمانہ انداز سے سمو دیا ہے کہ یہ تفسیر ادبی مقالات کا مجموعہ نہیں بلکہ معلومات کا دائرۃ المعارف بن گئی ہے۔ نمبر 3، اسرائیلیات سے یہ تفسیر مکمل طور پر خالی ہے۔ نمبر 4، معتزلہ و خوارج اور اشاعرہ اور ماتریدیہ اور فقہ کے مختلف مکاتب فکر کے نزاعات سے جو عام عربی تفسیروں کے اندر ملتے ہیں یہ تفسیر خالی ہے۔ نمبر 5، پوری جامعیت اور تفصیل کے ساتھ ہر ہر بحث کو ادا کیا ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 6، پوری تفسیر کے اندر ایک ایسی شفاف اور پاکیزہ روح جلوہ گر نظر آتی ہے جو یقین و اذعان کی دولت اور ایمان و عقیدہ کی گہرائی اور صبر و عظیمت کی نعمت سے لبریز ہے۔ اس چیز نے تفسیر کو ایک متحرک زندگی اور رواں دواں اسلامی تحریک کی کتاب ہدایت کی شکل دے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام علماء نے اس تفسیر کی بڑی تعریف و توصیف کی ہے اور باوجود یہ مکمل طور پر چھپ چکی ہے اور باوجود یہ کہ یہ مکمل طور پر چھپ چکی ہے اور مکتبوں سے بآسانی مل سکتی ہے، مگر عرب ممالک کے اخبارات اور رسائل اسے مسلسل اپنے کالموں میں نقل کر رہے ہیں۔ شعر و سخن سے شغف، سید موصوف کی طبع رسا نے شعر و سخن کے اندر بھی جولانیاں دکھائی ہیں۔ ان کے اشعار کے 3 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ شعر و سخن سے ان کا لگاؤ ان کی ادبی زندگی کے آغاز میں ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے اساتذہ کی صحبت نے اس جذبہ کو مہمیز کا کام دیا۔ ان کی شاعری میں تمام اصناف سخن ملتی ہیں، البتہ قصیدہ سرائی اور مدح گوئی کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ صنف ان کی طبع بے باک اور فطرت پاکیزہ سے ہم آہنگ نہ تھی۔ وہ شروع سے ریاکاری اور تملق پیشگی سے متنفر تھے۔ ان کا سب سے پہلا مجموعہ اشعار قافلہ الرقیق، غلاموں کا کارواں، وہ اپنے اس مجموعے سے زیادہ خوش نہ تھے۔ آخری ایام میں وہ اس مجموعے کو اپنے دور جاہلیت کی یادگار کہتے رہے۔ ان کی تمنا تھی کہ اگر اس مجموعے کے تمام نسخے ان کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے اندر وہ تخیل موضوع اور مقصد و غایت کے لحاظ سے جوہری تبدیلی کر ڈالیں۔ سید موصوف کی آخری نظم جو انہوں نے اپنے آخری ایام اسیری میں کہی بڑی مؤثر اور دلنشین ہے۔ اس نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اے میرے ہمدم، تو طوق و سلاسل کے اندر بھی آزاد ہے۔ اے میرے دم ساز، تو آزاد ہے رکاوٹوں کے باوجود۔ اگر تیرا اللہ پر بھروسہ ہے تو ان غلام فطرت انسانوں کی چالیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ برادرم تاریکی کے لشکر مٹ کر رہیں گے اور دنیا میں صبح نو طلوع ہو کر رہے گی۔ تو اپنی روح کو زوفشاں ہونے دے، وہ دور دیکھ صبح ہمیں اشارے کر رہی ہے۔ جانے برادر، تیرے ہاتھوں سے خون کے فوارے چھوٹے، مگر تیرے ہاتھوں نے کم ترین مخلوق کی زنجیروں کے اندر بھی شل ہونے سے انکار کر دیا۔ تیرے ان ہاتھوں کی قربانی آسمان پر اٹھ جائے گی، اس حالت میں کہ یہ ہاتھ حنائے دوام سے گل رنگ ہوں گے۔ میرے ہم سفر، اگر تو مجھ پر آنسو بہائے اور میری قبر کو ان سے تر کر دے تو میری ہڈیوں سے اس تاریکی میں رہنے والوں کے لیے شمع فروزاں کرنا اور ان شموں کو ابدی شرف کی جانب لے کر بڑھنا۔ میرے رفیق، اگر میں احباب کو چھوڑ کر موت کی آغوش میں چلا جاؤں تو کوئی خسارہ نہیں، میرے رب کے باغات ہمارے لیے تیار ہیں، ان کے مرغان خوش نوا ہمارے ارد گرد محو پرواز ہیں، اس ابدی دیار کے اندر ہم خوش و خرم ہیں۔ میرے دوست، مارکہ عشق سے میں ہرگز نہیں اکتایا اور میں نے ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے۔ اگر تاریکی کے لشکر مجھے چاروں طرف سے گھیر بھی لیں تو بھی مجھے صبح کے طلوع کا پختہ یقین ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے شہادت کا درجہ نصیب ہوگا، اور تو انشاءاللہ نئی کامرانی کے جلو جانب منزل رواں دواں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کے لیے ہمارے نام کرا فال ڈالا ہے، بے شک ہم سنت الہی پر گامزن رہیں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو اپنا فرض انجام دے گئے اور کچھ اپنے عہد و پیمان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں بھی اپنے آپ کو نچھاور کروں گا، لیکن صرف پروردگار اور دین حق پر، اور یقین و اذعان میں سرشار اپنے راستوں پر چلتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو اس دنیا پر نصرت سے بہرایاب ہو جاؤں اور یا اللہ کی طرف چلا جاؤں اور زندگی جاوداں پانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ معلم فی الطریق۔ معلم فی الطریق سید موصوف کی آخری تصنیف ہے، جس میں ان کی نئی تحریروں کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی تحریریں بھی ترمیم و اضافے کے بعد شامل کی گئی ہیں۔ اسی کتاب کو ہم جادہ و منزل کے نام سے اردو دان احباب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے سید قطب کو تختہ دار تک پہنچایا ہے۔ جہاں تک سید قطب کی انقلابی شخصیت اور تحریکی جوش و ولولے کا تعلق ہے، بے شک اس میں وہ اپنے دور کے چند گنے چنے لوگوں میں سے ہیں۔ جب مصر میں فوجی انقلاب برپا ہوا تھا، اس میں سید قطب نے جو کردار ادا کیا تھا، اس کی بنا پر بعض مصری مصنفین نے انہیں انقلاب مصر کا میرابو کا لقب دیا۔ میرابو سے ان کا اشارہ اس فرانسیسی رائٹر کی طرف ہے جو فرانس کے اندر جاگیرداری اور استبداد کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے عوام کو اکساتا رہا ہے۔ سید قطب کی کتاب معرکۃ الاسلام والراسمالیہ میں یہ انقلابی روح صاف محسوس کی جا سکتی ہے، اور یہ اس دور میں لکھی گئی ہے جب وہ تمام بڑے بڑے جگادری جو اس وقت اشتراکیت اور مساوات اور اسی نوعیت کے دوسرے نعروں سے ہنگامہ نشور برپا کیے ہوئے ہیں، منکارے زیر پر تھے۔ معلم فی الطریق میں انہوں نے اسلامی نظریے اور اسلامی تنظیم کے بنیادی خد و خال بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کی پوری اسکیم جس بنیادی نقطے پر مرکوز ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام کے صدر اول میں اسلامی معاشرہ ایک مستقل اور جداگانہ معاشرے کی صورت میں ترقی و نمو کی فطری مراحل طے کرتا ہوا بام عروج کو پہنچا تھا، اسی طرح آج بھی ویسا صحیح اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کے لیے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا جانا لازم ہے۔ اس اسلامی معاشرے کو ارد گرد کے جاہلی معاشروں سے الگ رہ کر اپنا تشخص قائم کرنا ہوگا۔ فرد قرارداد جرم۔ لیکن مصری حکام نے سید قطب کی اس صحیح اسلامی دعوت کو یہ مانی پہنائے کہ اس میں حکومت وقت کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا گیا ہے۔ کتاب میں سید قطب نے جو کچھ کہا ہے وہ قارئین کتاب کے مطالعے سے معلوم کر لیں گے، اس لیے کتاب کے مضامین کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کتاب کے مختلف اقتباسات سے جو فرد جرم تیار کی گئی ہے وہ ہم ہوبہو نقل کیے دیتے ہیں۔ یہ فرد جرم مسلح افواج کے میگزین کے نمبر 446 شمارہ 1 اکتوبر 1965 میں شائع ہوئی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ سید قطب کے خلاف فوجی ٹریبونل میں مقدمہ چل رہا تھا۔ اس میگزین نے پہلے تو سید قطب کو باغی اور غدار کہا ہے، اور ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مصر کے اندر وسیع پیمانے پر توڑ پھوڑ کرنا چاہتے تھے اور مصری حکام اور مصر کے نامور ایکٹروں اور ایکٹرسوں کو قتل کرنے کی اسکیم تیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میگزین نے ان پر الزامات کے ثبوت کے لیے معلم فی الطریق کی عبارتوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور لکھا ہے، مصنف سید قطب کا دعویٰ ہے کہ مغرب میں جمہوریت کا قریب قریب دیوالہ نکل چکا ہے، لہذا اب اس کے پاس ایسی اقدار باقی نہیں رہی ہیں جو وہ انسانیت کی خدمت میں پیش کر سکے۔ مارکسزم کے بارے میں بھی اس کی یہ رائے ہے کہ مشرقی کیمپ کا یہ نظریہ بھی اب پسپا ہو رہا ہے۔ یہ نظریہ صرف پامال شدہ اور زبوں ماحول کے اندر پنپ سکتا ہے۔ اس کے بعد مصنف یہ فیصلہ دیتا ہے کہ اب انسانیت کو نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو مادی تہذیب کو جس تک انسانیت یورپ کے عبقری ذہن کی بدولت پہنچی ہے قائم اور بحال رکھ سکے اور اسے مزید نشونما دے سکے۔ وہ کہتا ہے یورپ کی علمی تحریک بھی اب اپنا رول ادا کر چکی ہے اور 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران میں وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی تھی، اب اس کے پاس کوئی سرمایہ حیات باقی نہیں رہا ہے۔ یہی حال وطنی اور قومی نظریات کا ہے، لہذا امت مسلمہ کے وجود کو بحال کیا جانا ناگزیر ہے۔ ان خیالات کے بعد مصنف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج دنیا جاہلیت کے اندر غرق ہے۔ اس جاہلیت نے دنیا کے اندر اللہ کے اقتدار پر اور اللہ کی حاکمیت پر، جو الوہیت کی صفت خاص ہے، غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ مصنف قرآن کو عقیدے کا اساسی ماخذ قرار دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جاہلی معاشرے کے تسلط سے نجات حاصل کریں اور اس کے ساتھ مصالحت کی روش اختیار نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ وفاداری کا موقف پسند کریں۔ ہمارا مشن موجودہ جاہلی نظام کو بنیادی طور پر تبدیل کر ڈالنا ہے، لہذا ہمیں اپنی اقدار اور تصورات میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہ کرنی چاہیے اور نہ جاہلی نظام کے ساتھ کسی مقام پر سودا بازی کا خیال تک کرنا چاہیے۔ یہ مہم سر انجام دینے کے لیے ہمیں غیر معمولی قربانیاں دینا ہوں گی۔ اس فیصلے کے بعد مصنف مختلف اسالیب اختیار کر کے یہ دعوت دیتا ہے کہ عرضی اقتدار کے خلاف انقلاب برپا کر دو جس نے الوہیت کی صفت خاص پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب قومیت کی تحریک برپا کر کے قبائل عرب کو اپنے گرد جمع کر سکتے تھے اور عربوں کے سلب شدہ علاقوں کو استعماری سلطنتوں، رومن اور فارسی امپائرز سے آزاد کروانے کے لیے ان کے قومی جذبات بھڑکا سکتے تھے، لیکن یہ صحیح راستہ نہیں تھا کہ دنیا رومی اور فارسی طاغوتوں کے چنگل سے نکل کر عربی طاغوت کے چنگل میں گرفتار ہو جائے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ معبود ہے جو اللہ کے ماسوا ہو۔ طاغوت کا لفظ بتقدوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اسی مفہوم کی بنا پر طاغوت گمراہی کے سرغنوں اور الہی اقتدار پر دست درازی کے لیے استعمال کیا گیا۔ مصنف کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تھے۔ اس وقت عرب معاشرہ انتہائی حد تک بگڑ چکا تھا، تقسیم دولت اور عدل و انصاف کا نظام تباہ ہو چکا تھا، محدود اقلیت مال و دولت اور تجارت کی اجارہ دار بنی ہوئی تھی اور سودی کاروبار کے ذریعے اپنی دولت میں مزید اضافہ کرتی چلی جا رہی تھی۔ رہی اکثریت تو اس کے پاس بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس پر مصنف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ معاشرے کے اندر اجتماعی عدل کا نظام ایک ایسے عقیدے پر استوار ہونا چاہیے جو ہر معاملے کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹاتا ہو اور معاشرہ تقسیم دولت کے بارے میں اللہ کے عادلانہ فیصلوں کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا ہو۔ ایسا نظام اس صورت میں خالصتاً الہی نظام بن کر نمودار نہ ہو سکتا تھا اگر اسلام قومی نعرے یا اجتماعی تحریک یعنی لادینی تحریک سے اپنی دعوت کا آغاز کرتا۔ مصنف کا یہ نظریہ ہے کہ عقیدہ فوری طور پر ایک متحرک معاشرے کی شکل میں ابھر آنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر وہ لکھتا ہے کہ جس جاہلیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ درپیش تھا وہ ایک مجرد نظریہ نہ تھی بلکہ ایک متحرک و توانا معاشرہ تھی اور معاشرے کی لیڈرشپ کے آگے سرنگوں تھی۔ لہذا انسان کی پوری زندگی اللہ کی طرف لوٹ جانی چاہیے۔ انسان زندگی کے کسی معاملے اور کسی پہلو میں اپنی خود مختاری کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ نئے اس جاہلی معاشرے کے اندر ایک نیا متحرک اور توانا معاشرہ ابھر آنا چاہیے جو جاہلی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ اور مستقل ہو اور اس جدید معاشرے کا محور ایک نئی قیادت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حین حیات یہ قیادت آپ کے لیے مخصوص تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر وہ قیادت یہ منصب سنبھال سکتی ہے جو انسانوں کو صرف اللہ کی الوہیت، حاکمیت، اقتدار اور شریعت کے آستانے پر جھکائے۔ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جاہلیت کے متحرک معاشرے سے قطع تعلق کرے جس سے وہ نکل کر اسلامی معاشرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح جاہلی قیادت سے بھی رشتہ منقطع کر لے، چاہے وہ کاہنوں، پروہتوں، جادوگروں اور قیافہ شناسوں کی مذہبی قیادت ہو یا سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی قیادت ہو، جیسا کہ قریش کو حاصل تھی۔ اپنی تمام تر وفاداریاں نئے اسلامی معاشرے یا اسلامی جماعت کے لیے مخصوص کر دے۔ مسلم معاشرہ ایک کھلا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، اس میں ہر نسل و قوم اور ہر رنگ و لسان کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تہذیب کبھی بھی محض عربی تہذیب یا قومی تہذیب نہ تھی، بلکہ وہ ہمیشہ اسلامی اور نظریاتی تہذیب تھی۔ مصنف یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جو قتال کے لیے آئے اس سے قتال کیا جائے، اور جو قتال سے دستبردار ہو جائے اس سے ہاتھ روک لیا جائے۔ لیکن بایاں ہما مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام نے صرف دفاع کے لیے جہاد نہیں کیا، بلکہ اسلام روز اول سے یہ نصب العین رکھتا ہے کہ ان تمام نظاموں اور حکومتوں کو ختم کیا جائے گا جو انسان پر انسان کی حاکمیت قائم کرتی ہیں۔ اسلام کے غلبے کے بعد افراد کو فکری آزادی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی منشا سے جس دین کو چاہیں اختیار کریں۔ مصنف نے قرآن کی آیات سے ثابت کیا ہے کہ اگر اسلامی معاشرے کے قیام کے راستے میں مادی موانع حائل ہو رہے ہوں تو ان کا طاقت کے ذریعے ازالہ ضروری ہے۔ یہ مصنف کی طرف سے ایک گھپلا ہے۔ قرآن کی جن آیات سے اس نے استشہاد کیا ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کی دعوت دیتی ہیں، نہ کہ قتل و غارت پر اکساتی ہیں۔ لیکن بایاں ہما مصنف نے بااصرار کئی مقامات پر طاقت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ بار بار اس سے یہ مراد لیتا ہے رکاوٹوں کا ازالہ، رائج الوقت نظام کا خاتمہ، قوانین کا ابدال۔ وہ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت میں جماعت مسلمہ کو جہاد سے روک دیا تھا تو یہ صرف منصوبہ بندی کا تقاضا تھا، اصولی فیصلہ نہ تھا۔ مصنف ہر حکمران کو شریک خدا تصور کرتا ہے اور انسان کے انفرادی حقوق کی پرزور حمایت کرتا ہے۔ اس بارے میں مصنف نے العدالت الاجتماعیہ میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ دوسری طرف مصنف یہ بیان کرتا ہے کہ وہ معاشرہ جس میں لوگوں کی اجتماعی زندگی رائے و انتخاب کی آزادی پر استوار ہو وہ متمدن و مہذب معاشرہ ہوتا ہے، لیکن جس معاشرے کی تشکیل میں لوگوں کی آزادانہ رائے کا حصہ نہ ہو وہ معاشرہ پسماندہ ہے، یا اسلامی اصطلاح میں وہ جاہلی معاشرہ ہے۔ یہ ہے وہ فرد جرم جو سید قطب پر لگائی گئی ہے، اور اسے معلم فی طریق کے مضامین سے کشید کیا گیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سید قطب نے اس کتاب میں انقلاب کی اسکیم پیش کی ہے، اور اپنے بہن بھائیوں اور رفقا کی مدد سے وہ اس اسکیم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سید قطب اور مولانا مودودی۔ مصر کے ماہنامہ الکاتب نے، جو مصر کے کمیونسٹ عناصر کا ترجمان ہے، سید قطب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف عدالتی کارروائی کے دوران میں ایک مفصل مضمون شائع کیا تھا۔ اس مضمون کا عنوان ہے اخوان کے تشدد پسندانہ نظریات کے ماخذ۔ اس مضمون کے آغاز میں مضمون نگار نے لکھا ہے کہ فوجی ٹریبونل نے معلم فی طریق کے ماخذ پر بھی بحث کی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ٹریبونل کے صدر نے سید قطب سے سوال کیا کہ کیا یہ خیالات تم نے ابو العلیٰ مودودی کی تصنیفات سے نہیں نقل کیے؟ سید قطب نے جواب دیا، میں نے مولانا مودودی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ عدالت کی طرف سے پھر یہ سوال کیا گیا کہ تمہاری دعوت اور ابو العلیٰ مودودی کی دعوت میں کیا فرق ہے؟ سید نے کہا، لا فرق، یعنی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد مضمون نگار، جو مصر کی کمیونسٹ پارٹی کا اہم رکن ہے، لکھتا ہے، اسلامی اتحاد کا نظریہ برطانوی استعمار اور امریکی امپیریلزم کا ایجاد کرتا ہے، اور 1947 سے اسے اشتراکیت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس نظریے کی جنم بھومی پاکستان ہے، پاکستان ہی میں یہ پیدا ہوا اور پھلا پھولا ہے، مودودی اسی ملک میں رہتا ہے، سعید رمضان نے بھی کئی سال اس ملک میں بسر کیے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ اخوان کی تحریک کو سنٹو کی طرف سے مالی داد دی گئی ہے، اور یہ بھی کوئی نرالی بات نہیں ہے کہ سامراج اثر نو اپنا محبوب مہرہ استعمال کر رہا ہے، یعنی مذہب کا استحصال، اور اسلامی فوجی معاہدہ کی تشکیل ان مقاصد کی تکمیل کے لیے سامراج کا اصل سہارا ان ملکوں کی رجت پسندانہ طاقتیں ہیں، اور یہ مل جل کر وطن پرستوں और इस तरह की ताकतों को ख़त्म करना चाहते हैं। इन तमहीदी कलिमात के बाद मज़मून निगार ने दावा किया है कि सैयद कुतुब ने मौलाना मौदूदी के अफकार व नज़रियात का सरका किया है और उन्हें मौलिम फित तरीक के अंदर मुदव्विन कर दिया है। मज़मून निगार ने अपने दावे के सबूत में पहले मौलाना मौदूदी और जमात इस्लामी की तारीख बयान की है और इसके बाद मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब के अफकार का मुआजना किया है। वो लिखता है कि सैयद कुतुब ने अपनी किताब में हाकमियत और जाहिलियत और ऐसी ही दूसरी जो इस्तलाहें इस्तेमाल की हैं वो मौदूदी का नतीजा फ़िक्र हैं जिन्हें वो अरसा दराज से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। चुनाचा मज़मून निगार ने इसके सबूत में मौलाना मौदूदी की मुख्तलिफ तसनीफ़ात मसलन इस्लामी कानून, दावत इस्लामी और इसके मुतालबात और इस्लामी तहरीक की इखलाकी बुनियादें, मुसलमानों का माजी हाल और मुस्तकबिल, इस्लाम का निज़ाम हयात वगैरह से मुफसल इकतबासात पेश किए हैं। इसी तरह पर्दे और औरत के बारे में और इनफरादी मलकियत के बारे में सैयद कुतुब के नज़रियात को मौलाना मौदूदी के नज़रियात का चरबा बताया है और लिखा है कि औरत के बारे में मौलाना मौदूदी का जो नज़रिया है इसी की बिना पर सैयद कुतुब काहिरा की एक्ट्रेसों और एक्टरों को ख़त्म करना चाहते थे। मज़मून निगार ने सारी बहस के बाद आखिर में ये नतीजा निकाला है कि सैयद कुतुब की तसनीफ मौलिम फित तरीक दरहकीकत मौलाना मौदूदी की तहरीरों की तशरीह और तफसीर है और लिखा है कि इस किताब का एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद और जड़ मौदूदी की तहरीरों में ना हो। फ़र्क सिर्फ ये है कि मौदूदी साफ गो है और सैयद कुतुब एच पेच के साथ बात कहता है। बहरहाल अब असल किताब कारीन के सामने है, वह खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि सैयद कुतुब की असल दावत क्या है। रही ये बात कि सैयद कुतुब और मौलाना मौदूदी के अफकार में हम आहंगी या तवारुद है तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। जो शख्स भी साफ जहन और इखलास व अजीमत के साथ किताब व सुन्नत का मुताला करेगा वो उसी नतीजे पर पहुँचेगा जिस पर सलफ़ सालहीन पहुँचे थे। यह जो आज मौलाना मौदूदी सैयद कुतुब और दूसरे उलमाए हक बयान कर रहे हैं